Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сяргей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў часы нямецкай акупацыі. А зараз прапануем вашай увазе падарожжы свабоды. У сённяшнім падарожжы Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Скалбішча Вялейскага раёну. Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вясковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых маштабах? Каля вёскі Скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой. А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу? Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, вот і выгадна, і не выгадна, але як я во зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гэды ў нас, мені адзін зялі, ён спіўся, дык. А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары? Ведаю, Боже, 29 сентябра цікова-то, цікова-то. Так, так. Так? Ну, вот, чаму ж не Якая вы палітычна граматная жанчына? Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чым нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, гэных артистов, что яны робить и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают. Вы отчуваете это? Потому что он таки вот наш человек, совхозник он, колхозник он. Скалбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў Скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстанціну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз. А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей? Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, видите, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў. Той, што і салдат, так? Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а ему не конфеты. Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай. Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Там наших танков наложили, что-то не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул. Там... Ну так вы родились в кашулях, да? Да. А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев? Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали, и они ни в эту сторону, ни в другую, вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти, так давай над ним и поизжеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в этой власти у нашей не видели, как при Сталину. Вы слухаете «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік розповідає, як ён наведаў вёску Скалбішча у Вялійскім районе. Моя наступная суразмоўца, староста вёскі Ганна Уладыка, кабета галасістая і моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім Скалбішчы, поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй. Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей? Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ў штэй, уставай, я ўжо уставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, а там каровы цыцкі воні, сцішніша, яшчэ ж малая была. Даю мне сюды малако, ляціць. Яна нічога, не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалася, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мене хвалілі, што шэйна хорошая, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хазяйкі. Я нямецкі язык так быстра асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ужо любілі, як сваю маладое дзіцяню, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць. Не хацелася застацца после вайны ў Германіі? Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы. Так. І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 80 месяцаў паехалі ў Амерыку. А я говорю: «Нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку». Аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. «Дочушка, поедем в Америку». А на матку говорю: «А куда ты хочешь?» И она говорит: «Куда дочка?» «Туда и я». И он: «А я один поеду». И она говорит: «Едь, где ж он один поедет?» 8 хозяйства поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку. До своей вербы, у нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой. А вы шкадуете зараз, и шкадовали 10-20 годов тому назад, чтобы... Почему не поехали? В Америку. В Америку. Знаешь что, и не шкадую. Там богатство. Я понимаю. Но. Все равно родина есть родина. Да. Родима. Менш за ўсё я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазіцыйна настроеную бабулю. Але ў тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-даляравай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне ўсхваляваная матчам Іспанія-Расія. А вы за каго балелі? За Іспанію? Я ні за кого, ні. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу, іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў: «Гол!» Як так бы дык крычаў бы «Гол!» А так: «Ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян». А ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую. Нарушэнне ж, яны ж не ўмеюць выконваць правілы. Алкаголікі. Адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу? Старая частуе мяне гарбатай. Размова зайшла пра палітыку. Калі уявіць, Что у нас обраны демократичным чином парламент. Ось на вашу думку, что они повинны зробить у першую чергу? Ну, каб не один правил человек. Каб не танцевали под одну дудку, как теперь робится. Яны ж вон сидять, коли поглядишь, головы поспускают и слухают. Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам. Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое. А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы? Учора гаварылі, што надта добра стала. Войны нема. Я говорю, что а кто на нас меўся нападать? Калі? Кого мы уже отбили? А жыццё ж не полепшало? Ёсць такі анекдот.